Goedenavond. Deze week staan we met de gele Radio 1-bus van 5 dagen in Heerlen. Paul naast het ziekenhuis, naast die spoedeisende hulp met ambulances. Ik ga het gesprek aan met de bewoners, met artsen, met medewerkers over die afschaling van de zorg en de gevolgen daarvan voor de regio. Het verzet tegen het besluit van het ziekenhuis om een deel van de zorg over te hevelen is groot, maar is meer samenwerking in de gezondheidszorg ook niet gewoon noodzakelijk? Mijn gasten vanavond zijn twee verloskundigen, Lonneke Greten en Maud van Woerdekom. Welkom in de bus allebei. Ja, dankjewel. Jullie zijn er niet helemaal gerust op, die verhuizing. Waarom niet? Nou, dat heeft met name te maken over onze dames. En met onze dames bedoel ik eigenlijk de dames in Parkstad die het meest kwetsbaar zijn. Dan hebben we het over de dames met weinig financiële middelen, weinig sociaal netwerk. Die dus, wanneer het ziekenhuis gaat vertrekken, minder van zorg gebruik kunnen maken. Ja, want hoe lang werken jullie nu hier in de regio? Deze regio, ik denk in december, zitten wij hier 9 jaar. Daarvoor hebben we in andere regio's gewerkt. Ja. Dus ja, we zijn wel wat bekend met de dames die hier vandaag komen. De mensen hier, ja. En de moeders die dan bij jullie aankloppen, de dames, zijn dat altijd vrouwen, dames? Wat Lonneke dan zegt met bepaalde problematiek? Nee, zeker niet. Gemixte populatie. Alleen de dames met problematiek zijn er bij ons wellicht meer dan in andere delen. Niet wellicht, die zijn er sowieso meer dan de andere delen van Nederland. Ja. En wij zitten bij onze verloskundige praktijk in Heerlen-Noord, waarin wij veel dames mogen helpen. Ja, en kan je een voorbeeld noemen? Ik snap natuurlijk dat we met privacy geen namen en dingen kunnen doen. Maar een voorbeeld van iemand in het verleden die bij jullie in een praktijk aanklopte, waarvan je dacht, ja, als het geboortecentrum hier verdwijnt, dan voorzien we wel problemen. Nou, we hebben meerdere. Ja. We hebben zeker meerdere dames. We merken nu al, nu het geboortecentrum in Heerlen plaatsvindt, we hebben nu al dames die de reis van hun woning naar het ziekenhuis in Heerlen niet kunnen maken. En dan heb ik het niet zozeer over de bevallingen. Dat lukt altijd wel. Maar dan heb ik het meer over een dame dit jaar nog. Die is van de trap gevallen. Willen we doorsturen van consult. En zij kreeg het niet geregeld. En zij is ook niet gegaan. Klopt. Dus je hebt dan ook al sowieso dat mensen zorg mijden. Zo'n afspraak niet nakomen. Ja, zorg mijden inderdaad. Ik moet zeggen, ik vind het altijd een term waarbij ik denk van, goh, het klinkt alsof de mensen niet willen. Dat ze wetens en willens niet geen zorg gaan accepteren. Maar het is vaak geen willens en wetens situatie. Ze zien vaak geen uitweg om die zorg te accepteren. Terwijl ze heel duidelijk weten dat het wel het beste is voor een ongeboren kind. En waarom zou, of wat wil jij zeggen? Ja, want je moet iets meer in de microfoon praten. Ze bellen wel naar ons. Mm-hmm. En ze willen wel die zorg. Alleen wij kunnen niet alle zorg leveren thuis. Sommige zorg is gewoon nodig. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. En waarom zou zo'n vrouw dan niet naar die afspraak kunnen dan? Geen oppas. Geen vervoersmogelijkheden en weinig geld om vervoersmogelijkheden te regelen. Ja, dus dat de kaartje voor de bus bijvoorbeeld, dat is gewoon even die week lastig, zeg maar. Ja, mensen hebben vaak een bepaald bedrag per week te besteden. En een buskaartje is dan gewoon heel duur. Ja, en zouden jullie dan nog wel iets kunnen doen? Want je zegt, we kunnen niet altijd op locatie zijn en bepaalde zorg kan niet. Hè? Daarvoor moet je dan naar een... Ja, we hebben onze collega's in de tweede lijn ook heel hard nodig hierbij. We zijn ook heel nauw in contact met gemeente Heerlen. En met wij bedoel ik de eerste lijns verloskundige, niet Maud en ik alleen. Nee, zeker niet. En de gemeente in Heerlen, die is er ook heel actief mee. Dus er is nou een armoedepotje gekomen. Ze hebben contact opgenomen met een taxibedrijf. En wij mogen als alle eerste lijns verloskundige praktijken voor mensen die in Heerlen wonen, gebruik maken van de taxi. Ja, voor dames die het niet kunnen betalen en anders niet in dat ziekenhuis terechtkomen. Dus dat is er? Ja, dat is er. En dat werkt tot nu toe eigenlijk al heel erg goed. Dus daar maken wij ook gretig gebruik van. Maar het is niet alleen maar een probleem van vervoer of alleen maar een probleem van financiële middelen. Het is vaak ook die peuter die anders thuis zit, die geen oppas heeft. En dat ze geen sociaal netwerk hebben om op die peuter te laten. Ja. En dat potje, stel het geboortecentrum gaat dan naar Sittard-Geleen, is dat überhaupt wel toereikend genoeg? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ik denk sowieso voor de spoedzorg, voor bevallingen en dergelijke, dat we er zeker gebruik van kunnen maken. Maar als je eens kijkt naar ander soort situaties, stel je voor een vrouw die bevalt in Sittard-Geleen, die moet blijven na de bevalling, ter observatie, zij of haar kind, en haar partner en haar andere kind willen op bezoek komen, maar die kunnen niet. Is dat dan ook een reden om gebruik te maken van het potje? Daar is veel onduidelijkheid eigenlijk over, zeg jij. Ja. Ja. Ja, want valt het dan ook over noodzakelijke zorg? Ja. Ja, is wel noodzakelijk voor die vrouw, voor haar mentale gesteldheid. Maar is dat ook noodzakelijke zorg? En als wij het hiervoor ook veel meer moeten gaan gebruiken... ja goed, dat potje is natuurlijk ook niet eindeloos. Nee, is het überhaupt wel aangegeven dat het wel nog verlengd gaat worden? Of is dat ook nog een vraag? Grote ogen, jullie kijken allebei van naar elkaar. Het is vrij nieuw. En we zijn nu nog vooral bezig met het oriënteren. Want er zijn natuurlijk heel veel projecten. Nu spreek ik voornamelijk vanuit gemeente Heerlen, omdat wij daar het meeste mee te maken hebben. Er zijn heel veel projecten die zijn opgezet om de meest kwetsbare mensen en de meest kwetsbare zwangeren hier te helpen. Maar dat is niet toereikend in ieder geval. Dus waar we nu vooral heel erg veel mee bezig zijn met gemeente Heerlen, is om te kijken van nou in welke situaties zijn alle projecten die er al lopen niet toereikend. Dat we dat een beetje in kaart gaan brengen en kijken van goh, is dat iets wat wij hier op de lange termijn een oplossing voor moeten vinden. En kan je ook voor me schetsen, Maud, zo'n kwetsbare zwangere, stel je bent een moeder en je hebt een kleine portemonnee of er is vanuit jullie bril als verloskundige, zo'n zwangerschap of een bevalling, waar loop je dan nog extra tegenaan? Is er bijvoorbeeld meer stress wat bijvoorbeeld een impact heeft? Ja, de stress die speelt heel erg. Hè? En vooral als dan het ziekenhuis ook nog verder gaat zijn, komt er gewoon nog meer stress. En gaan we ook gewoon zien dat mensen nog minder naar afspraken gaan. En wat doet die stress met een zwangerschap of met een bevalling? Überhaupt de vraag, hè? Gaat de bevalling spontaan? Want soms houdt de stress ook wel echt tegen dat de bevalling spontaan gaat beginnen. En voor de rest ligt het eraan hoe erg deze stress is voor deze mevrouw. Dat is natuurlijk voor vrouwen ook verschillend. Maar dat geeft zeker problemen. Ja, en complicaties. Waar zijn jullie bang voor als het geboortecentrum verdwijnt? Welke situaties zien jullie eigenlijk ontstaan? Als we even naar de toekomst kijken. Welke problemen voorzien jullie? Nou, dat vrouwen zonder dit te willen gewoon geen gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. En dat is het grootste probleem. En merk je, is het dan ook de situatie dat je denkt, ja, sommige zwangeren gaan nooit het ziekenhuis bereiken? Omdat ze veel dus meer thuisbevallingen misschien met risico's. Of mensen die juist heel vroeg naar het ziekenhuis willen, die eigenlijk thuis zouden willen bevallen. Ja. Dat zeker. Onze verslaggever Meerte van der Drift die heeft de 24-jarige Melissa gesproken. Zij is een alleenstaande moeder van twee. Lonneke, jij kent haar geloof ik ook, hè? Ja, wij kennen Melissa inderdaad. Het is een ex-cliënt van ons. Ja, beide zwangerschappen. Ja, dus jullie hebben beide zwangerschappen van haar eigenlijk begeleid. En zij vertelt hoe de verloskundige zorg hier in het geboortecentrum heeft, hoe ze dat heeft ervaren. We hebben de reportage wel klaarstaan. Ik hoorde Meerte wel al en Melissa ook. Maar er gaat toch wel eventjes iets mis achter het scherm. We gaan even kijken of die reportage... Ah, hij komt aan. Nou, kom binnen. Dankjewel. Niet op het speelgoed. Melissa, ik kom even bij je zitten. Hier bij jou in de woonkamer op de bank. Je hebt net je dochter boven in bed gelegd. Die slaapt. Ja. Maar je hebt ook nog een zoon. Ja, die ligt ook in bed. Ja, ze liggen alle twee in bed. Dus we hebben nu even tijd om te praten. Ja, dat klopt. Vond je het een zware periode? Ja, ik vond mijn zwangerschap wel heftig. Fysiek niet, maar geestelijk vond ik hem wel pittig. Ja, daar is gewoon heel veel stress geweest. Ik ben mijn vriend, die is bij me weggegaan. Waardoor ik dus eigenlijk alleen kwam te staan met hoogzwanger en een peuter. Dus dat was wel pittig. Geen goed opvangnet om me heen. Waardoor je dus eigenlijk je helemaal alleen voelt en ook, ja, ik wist gewoon op een gegeven moment niet hoe ga ik dit doen. Hoe ga ik dadelijk bevallen met een peuter en ik heb geen opvang. En, dus ik had daar heel veel stress van. Dus mijn emoties gingen echt alle kanten op en je hormonen. En je stabiliteit valt volledig weg. Ik had daar heel veel moeite mee. Ik denk dat de Lotus verloskundige praktijk in het algemeen voor mij veel betekent. Dus niet specifiek Lonneke of Maud of Lopke of Kylie. Ja. Ze hebben gewoon heel veel. Ze zijn gewoon heel goed in wat ze doen. Op sociaal gebied, ook emotioneel gebied. Ja, kan je eens vertellen hoe dat ging? Voor mij persoonlijk was het gewoon het stukje het aanhoren. Gewoon het luisteren. ja, je doet eigenlijk echt alles alleen. Hè. Ik heb geen goed opvangnet. Ik heb wel familie. En ze zijn er ook wel, maar niet zoals je dat normaal ziet. Dat heb ik altijd gemist, zeg maar. En dat was daar wel. Daar kon je gewoon je verhaal kwijt. Als ik angst had, bijvoorbeeld, ik heb voor mijn dochter een miskraam gehad. Als er iets was waar ik me zorgen om maakte, kon ik daar wel gewoon altijd terecht. Dat gaf voor mij heel veel rust, ja. Ja. Ja. En nu zijn allebei jouw kinderen geboren in dat geboortecentrum in Heerlen, in het ziekenhuis. En wat zou dat betekenen als dat geboortecentrum verplaatst? Ik denk dat dat best wel voor problemen gaat zorgen. Er zijn in Heerlen-Noord, maakt niet uit, heel veel ouders die het financieel bijvoorbeeld niet hebben. Veel ouders die geen vervoer hebben, die geen eigen auto hebben. Moeders die alleenstaand worden tijdens de zwangerschap of ervoor kiezen. Die komen dan gewoon niet 1, 2, 3 in een ziekenhuis, hoogzwanger. Ja? Ja, wie is dat, hè? Er is hier iemand op bezoek, hè? Kijk eens. Hey, hallo. Nog een beetje inslaan. Ja. Mama gaat jou eten geven. Heb je er bezwaar tegen als ik borstvoeding heb? En je zegt, er is veel armoede. Er zijn ook best veel alleenstaande moeders. En dan is hier in de buurt ooievaarsmoeders. Moeders die elkaar helpen. Jij denkt er ook over na om dat te gaan doen? Ja, ik denk er wel over na. Ik ben er ook voor gevraagd of ik dat zou willen. Een beetje in de zin van, it takes a village to raise a child. We moeten het samen doen. Af en toe heb je een steuntje in de rug nodig van elkaar. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je er voor elkaar bent. Dat je ook voelt dat je het niet alleen hoeft te doen. Want vaak voelt het echt alsof je het helemaal alleen doet. Terwijl er zoveel moeders zijn in dezelfde situatie. Of een soort gelijke situatie. Waar je samen toch meer begrip hebt dan iemand die niet in gelijke situaties zit. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om elkaar naar buiten ook te krijgen. Van kom, we gaan iets leuks doen. Het hoeft geen geld te kosten. Hè? Er zijn genoeg speeltuintjes om de hoek. Of een kinderboerderij wat €2 kost voor de entree. Neem een bal mee en een kind is blij. Dus het hoeft niet allemaal geld te kosten. En vaak, dat merk ik ook aan mezelf, dan zie ik heel veel beren op de weg. Terwijl het eigenlijk de oplossing een stuk makkelijker kan zijn. De drempel wordt dan ineens een stuk lager als je het samen doet. Klopt, de drempel wordt eigenlijk een stuk lager. Ja. En je zegt, het is een zware tijd voor mij. Ik vind het best wel pittig met twee van die jonge kinderen en om het allemaal alleen te doen. En toch ben je al aan het nadenken over hoe je andere moeders zo weer kan helpen. Ja, klopt. En dat is ook wel een beetje hoe ik in elkaar steek. Ik haal juist kracht eruit om anderen te helpen. Ja, daar word ik. Dat houdt me ook wel een beetje overeind. Andere mensen helpen. Ik denk dat zit er bij mij al van jongs af aan in. Ik heb eigenlijk altijd wel anderen geholpen. En ik denk ook niet dat eruit zal gaan. Dat is gewoon een stukje karakter, denk ik. Je kan soms makkelijker iemand anders helpen dan jezelf. Ja, terwijl je het zelf nog moeilijk hebt, een ander toch nog helpen. Een heel mooi verhaal van Melissa. Je luistert naar 5 dagen vanaf het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen. Mijn gasten zijn verloskundige Lonneke Greten en Maud van Woerdenkom. Jullie zijn bezorgd over het verdwijnen van het geboortecentrum hier. Het leek wel alsof jullie het haast moeilijk vonden om haar verhaal te horen. Klopt dat een beetje, Lonneke? Ja, dat klopt. Dat klopt. En kijk, we kennen Melissa heel erg goed. Melissa is een van onze succesdames, noemen wij dat altijd. En dat komt, zij heeft het heel moeilijk gehad van tevoren. En ongeacht alles is ze een hele goede moeder. En heeft ze heel veel dingen overtroffen. En ik begrijp dat ze ook heel erg blij is met ons. En dat vind ik prachtig om te horen. Ik wil alleen even een opmerking maken. Kijk, wij zijn verloskundigen die vooral werkzaam zijn in Heerlen-Noord, waar de problematiek het grootst is. Maar dat betekent niet dat onze collega's in andere gebieden deze zorg niet geven. En daarom keek ik inderdaad naar jullie. Dat is heel netjes van je om even aan te stippen. Even ook naar mijn andere collega's. Ja. We zijn met z'n allen in Parkstad, hebben die problematiek. En we proberen met z'n allen die zorg gewoon goed te houden. Maar als ik haar zo hoor, dan zijn jullie ook wel eigenlijk meer dan een verloskundige eigenlijk. Want ze zeggen, alle stabiliteit viel weg en jullie waren er voor haar. Ja, dit gebied, het vraagt ook als je een verloskundige werkt om meer te zijn dan een verloskundige. Daarvoor vinden studenten het ook vaak leuk om ook bij ons mee te mogen kijken. Dit gebied vraagt dat gewoon van de verloskundigen. Ja, en toch is dat dan die discussie hier van het geboortecentrum dat naar Sittard Geleen zou moeten gaan. Ja. Wordt er dan niet naar deze argumenten geluisterd of onvoldoende? Ja, we hopen van wel. Daarvoor doen we ook hieraan mee? Ja. Zijn er wel verloskundigen die wel voorstander zijn van die verhuizing? Ja, we hebben het met onze collega's hierover gehad, uiteraard. En wanneer het om een heel groot besluit gaat die heel veel mensen treft, zijn er uiteraard verschillende meningen en verschillende belangen. Maar over het algemeen zijn onze collega's waren ook heel positief hierover. En die zijn ook blij dat wij in stem kunnen zijn voor juist die meest kwetsbare dames. Ja. Positief over dat wij meedoen om het... Ja, niet positief over de verhuizing. Ja, niet positief over de verhuizing, maar dat we de problemen kunnen vertellen die wij tegenkomen. Zodat daar in ieder geval rekening mee gehouden kan worden. Over het algemeen zijn collega's niet blij met weer een verhuizing. Een paar jaar geleden is het ziekenhuis natuurlijk van Sittard naar Heerlen verhuisd. En eigenlijk is het überhaupt bizar natuurlijk dat streekziekenhuizen dichtgaan. Zowel Sittard als Heerlen verdient gewoon een volwaardig ziekenhuis. Ja. En zeker als het gaat om, als je kijkt demografisch gezien, tref je hier gewoon meer mensen dan in Sittard Geleen. Alleen alle mensen die getroffen worden zijn gewoon te veel. Ja, grappig dat je die verhuizing, of grappig tussen aanhalingstekens, die verhuizing aanhaalt. Want ik sprak eerder gynaecoloog Josje Langeveld. Zij haalde die verhuizing ook aan. Ze zegt, ja, het komt allemaal echt wel goed. Die verhuizing, we hebben dat eerder meegemaakt naar één locatie. En ja, Lonneke, jij gaat al knikken, maar laten we even luisteren naar haar verhaal. Ik denk niet dat de zorgen die deze praktijk nu heeft helemaal te vertalen is naar ons hele verloskundig samenwerkingsverband. Nee. En ik denk wel, zij zien een kwetsbare groep. Dus dat zij zich wat meer zorgen maken van, goh, hoe gaat het dan aan mijn groep? Maar daar moet je met elkaar dan wel ook echt goede afspraken over maken. Je moet zeker wat verder rijden, maar als je dan gaat vragen, is de angst terecht dat er dan iets kan gebeuren wat anders niet had kan gebeuren? Want dat is denk ik de vraag. Dan vind ik die angst onterecht, want onze spoedzorg is goed geregeld. En onze verloskundigen weten ook heel goed wanneer ze wel en niet op tijd naar het ziekenhuis moeten komen. En daar kijken ze toch altijd naar een individuele patiënt met een voorgeschiedenis, wanneer ze wel of niet eerder naar een ziekenhuis gaan, ja of nee. Dus nee, ik maak me daar geen zorgen over. Ja, wel een stukje verder rijden, maar er gaat dan echt niks ergs gebeuren, zegt zij. Maud. Als verloskundige ga je weer rijden, ga je het oplossen. Dat is hoe het dan de gaten gedicht worden. En nu zie je ook al in Sittard dat er toch mensen niet naar consulten gaan. Omdat Heerlen vrij ver weg is. Ja, goed. Ik begrijp dat het ziekenhuis dat zo ziet. En dat klopt ook dat wij veel van die problemen proberen op te lossen. Maar dat voelt niet heel fijn. Nee, heb je het idee dat het ziekenhuis er onvoldoende oog voor heeft? Ook de doelgroep die jullie zien? Wij komen echt achter de deur. Wij zien het thuis. Wij, als iemand gaat bevallen of als we iemand op consult sturen, hebben wij de discussie al gehad. En als mensen in het ziekenhuis terechtkomen, zijn de discussies al gevoerd en zijn ze er. Ja. Is het al geregeld? Ja. Dus wij moeten iets doen wat we eigenlijk helemaal niet prettig vinden. En dan doe je op die discussie voeren dan. Je behoudt dat gesprek en dan slecht nieuws ook misschien brengen. En slecht nieuws brengen. Lonneke, jij houdt ook even stijf je lippen al juist op elkaar. Sorry. Nee, ik dacht dat je even na zat te denken. Want Josje zegt ook al van ja, het staat niet helemaal, deze dames van deze praktijk, ja, die zijn wat kritisch, maar niet iedereen denkt daar zo over. Niet alle verloskundigen zitten in hun kamp. Nee, er zijn uiteraard verschillende meningen. En dat wat Josje Langeveld ook zei, van gewoon moeten gewoon gezamenlijk een oplossing zoeken. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Ja, wij hebben op zich een hele goede samenwerking, zowel binnen onze, kring van verloskundigen, maar ook samen met andere delen van de geboortezorg. Ik denk alleen aan een stukje bewustwording is, kijk, de dames die het niet tot het ziekenhuis halen, die zien zij uiteraard ook niet. Ja. Dames die wij thuis zien voor bepaalde consulten en eigenlijk naar het ziekenhuis willen sturen en die niet kunnen gaan, die komen niet. En het is niet dat wij balen van, goh, we hebben deze dame voor ons zitten. We willen eigenlijk dat ze komt, maar ja, ze komt niet. Ja. Ja, en we weten ook van collega's van de regio Sittard Geleen dat zij dit nu ook al meemaken. Ja. En dat is een hele andere demografiek. Kijk, daar is uiteraard ook armoede. En zijn er ook mensen met vervoersproblemen. Het is alleen disproportioneel veel in dit gebied. Ja, hier in deze regio. En je zegt eigenlijk, ja, het ziekenhuis, die zorgen bereiken het ziekenhuis niet. Dus ze kunnen dat makkelijker zeggen. bij wijze van spreken in feite. Hebben jullie ook nog tegenstand ervaren? Want we zitten hier de hele week en we merken ook wel... Nou, dinsdag had ik een medisch specialist en dan staan er ineens 30 SP-betogers hier. Het leeft ontzettend in de regio. Merken jullie ook tegenstand of weerstand? Niet veel. Nee, niet veel. Ik moet zeggen, we zijn gevraagd geworden... we hebben dit in de groep gegooid van onze collega's... van joh, jongens, dit is het geval. Wie wil hier aan meedoen? We hebben ook gesprek gehad binnen alle verloskundigen... om te kijken van, nou, wat zijn de meningen? Maar ook om te vragen van, goh, wat vinden jullie? Wat moeten we meenemen? Wat moeten we juist niet meenemen? Dus we hebben het wel met elkaar over gehad. En we weten ook van andere... collega's, zoals met huisartsen of bij de gemeente, dat gemoederen toch wel hoog oplopen. Ja. Ik moet zeggen dat wij als verloskundigen dit nog niet op deze manier hebben opgemerkt. Hè. We hebben wel gesprekken met verloskundigen en ook met een gynaecoloog gehad, maar dat was wel allemaal respectvol. Ja, dus het contact met ziekenhuizen is gewoon verder wel goed. Is heel goed. Ja, ja dat wel, ja. Hoe moet het nu verder? Want ja... Ik heb toch ook... dat er naar geluisterd wordt en dat er een passende oplossing gaat komen. Ja. En ondertussen hebben jullie al zwangere dames in de behandelkamers... dat je die al stress hierover hebben? Of het is natuurlijk nog niet de toekomst? Ja, deze dames zijn al lang en breed bevallen. Ja. Voordat het ziekenhuis overgeplaatst wordt. Mensen die zorg. Maar wel, zoals vandaag bij het spreken... oh ja, als dat gebeurt. Mijn zus was binnen een half uur bevallen van haar eerste kind. Oeh, dan haal ik het ziekenhuis niet. Dat zou ik wel spannend vinden. Ja, precies. Maar nog niet zelf daar zorg over maken. Nee. En het speelt nog niet. Zouden jullie zelf nog wel iets kunnen doen? Of ik begrijp dat nog wel Tweede Kamerleden ook nog deze kant op komen? Wij persoonlijk, of wij nog iets gaan doen? Ja, of houden jullie nog wel hoop dat... Wij houden zeker hoop. Wij houden zeker hoop. Kijk, de hoop, het idealiter zou het zijn... als er zowel een volwaardig ziekenhuis in zit... als een Heerlen zou zijn. Ja. Omdat wij wel vinden dat iedereen zorg verdient... en goede zorg verdient. Maar wat realistisch is, dat weten wij ook niet. En mocht het zo zijn dat het ziekenhuis van Heerlen echt naar Sittard over zou moeten gaan... dan moet er wel heel goed gekeken worden naar die kwetsbare groep. En wel passende oplossingen moeten worden gevonden hiervoor. Verloskundige Lonneke Geeten, Maud van Woerden, komt dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan zit hier mijn collega Ashut Al-Miloudi. Hij spreekt Leo Houwe, journalist van L1 en heeft dit dossier onder zich. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. En paprika mix 1 hele kilo 1,89. Tuurlijk wel. Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Beleef de strijd in de Formule 1. Dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.